تندافي لجود تعلي في ذا قدرات الصلاة تصنعين جول لنجيه فانتشروا في الأرض تنكر دوي دوي ليديه جوغي نور فاندي من يويا آوي جوغي دو غندا ساور من يويا دوري جوغي دو توريل من يويا مهوي جوغي دو غلل المسل من يويا فيوني الذي غندا صنعين جول لنجيه فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ana ni jumra do gadi hali wonde jiabe alla mujjube ko non tigi madata wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah alli wobene mon na jahadande mawde ne handatu hen burol alla e mujjere alla sa jeewi suratul muzammil hal kanan ton aya suratul jumaatu ko aya batto safu fantashiru fil ardi o ana ni yabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun sen jeeto hadise jeeto ma en taw kadi jawdi kadi jomiraado manti jawdi ganda tay ko jiaado alla mojju kadi jawdi mojjiru hebi tare dum nona sababu heba aljanna annabi ni'mal malu salih almar'i sahih tare iski jawdi mojjiru wonande neddo mojjo tay ganda ko neddo mojjo hebi jawdi tay ganda ko hunde mojjeru wonno o hadisa jeebi ira qul hadisu ko sahih hadisu arif imam ahmad tu rawahu ahmad أنني أبراني هذه حديث الدفتر مقويتين الكبير الدفتر مقويتين الأوصال فوفو حديث إبراك عمر بن العاص بسند صحيح نقال له هذا حديث قال له وكالهم أن نبي تاري جود مؤجر ونان نأب مؤجر تو أحمد تنا تو مسنا تو حديث عجب نبي شيبة أبو يعلى بخاري تو أنه عدب المفرد بغي هذه حديث ونو شرح السنة الحاكم كان يفعل حديث ابن حبان يفون جلتنيه قولنا أن كان عند بيهقي هذا حديث أبراني في الأوسط ابن أبي الدنيا تقول إصلاح المال دفتر مقويتين نون ابن عساكر تقول تاريخ دمشق كم فو حديث بكبر المنقلق موسى بن علي عبيه ويؤنني عمرو بن الآس إنبياء النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث أول النعمة تاريخ غرق مجوس جود مجر ونند نقل مجر قولنا أن حديث ابن حبان تتراضة العقلاء حديث حاكم هو الذي حديثه صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي قوان داني بندراب دقا انغان لي حديثه دقا حديث صحيح جي. إن جاه كدر النبي جكد هرجين دار تقول جود ولا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة ويقضي بها ويعلمها متفق عليه annabi ji sada hira sada nyaha neddo ada pompo ya dañ hono ko dañi ko o widum ala sona gere didi o don darti jawdi hebi jawdi mon tan wada ne lawul alla anna nyaha hebde jawdi e sum hebi ma won hono ko do wadi ko nan toppiti na walda miskinebe na walda din na walda fof anani neddo hira den honde e neddo mo ganda alla rokki gandal gal o mona nyaawa hakkunde himbe o mona sara o mona jangini himbe ko alla andilimo ko o suudani o moftani أنا حالا نيم حديث أقدك متفق عليه قال لك بخاري المسلم فوقالي حال حديثه ساجيب بخاري تو شفان جيد الاتت تو صحي مسلم تو تيم جيتا تسفق جيابم حديث أقدي حالا أنه أريد أحمد تون مسند ابن ماجه حال حديثه أي كون داني حديثه أو حاجون نغان ده إبرام عبد الله بن مسعود واند النبي جي سدن كير سدن نيه سدن كير أدن فمبون ديواته وغير ديدي o hebi jawdi lamde on wada e lawol alla on walla hen miskinabe alla e neddo mo alla rokki gandal ina andina jiyabe alla o mo halana be mo nyaawa hakkunobe sariyaaji kala ko be namni o halana be ko andi han ko e den ganni daga l'islam himmirani dartude jawdi ko non kadi alla jomiraada subhanahu wa ta'ala halani men jubbudi non dartirten jawdi ko dagi hen ko o halani men ko selli hen ko renti men ko selbi hen ko anani dum addi ko wiyete sariyaaji jeeguna ne qur'aana ha heewi der hadiseeji hono yeeyirte hono soodirte hono rokkirte hono jubdi wadirte hakkuni hono jukunde wadirte hono nyamlirte hono wonirte garanti hono resdirte hono luborte hono wadirte sujeti rendinirte dum do fof ko muamalatuji ji yimbe na badde dum do na wossunira hakkuni mun en yimbe na katojini hen deedo gede fu allah holli men no dagorto hen sariyaaji mun no laftene wi cera deftere allah sunna annabiju jonno gollondire karmudo de kadi Allah harmini de don kadi kala ko ina won hen torle hen yimbe ko wayno riba yo ana jawri ma ko riba gollirta ko riba anani di jawdi anduko Allah jeydum rokkuma anani mudo wonati nare ma hebata ndaru gar rokkata fonno ko dewra Allah goddito da riba tuba ne nimsa golle bonde a wartata

gilay dina ma haye ko wana dum kala kala tindi tan e dare ko di dalilu ala hen jumrad la anyi den hon o mani kadi ganda ko wiyete nyaaguni hewdo wala namni kewdi tan di gala faayida e yebade jawdi hadith mu sahih muslim nani kono kadi jumrad kadi halayna la sallallahu alayhi wa sallam daga hay jawdi ma ko jogida ko ada dagi hen rokkudi hen kono jogi kadi ko to haadi hay so da rukkiri hen yimbe yitte afina taran do kaabe kam fo kedda dingiral bolal ala jomirado haadi den hunde anani allay wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal basd fataq'uda maluman mahsura jungo ma woto longe dande ma tan an gardo fo mbiita ko fes a rokkata allay woto wannon kono kadi woto ganda jawdi ma tan dum dukkira charita chaaka fum kaddo fo ndokka dum wala tabsudha kullal basd nan sa perdi do joni yimbe be ngodo ko jaldami wana dañino tari jawdi makko saaki wodino cofal gertugal na warato wiidi bo weddi ay nani jomirado haadi den hunde hayso ko moddere lawol moddere anduno dokkirda haysa rokki heddane hen hoore may besu may yitte ma hayso jawdi ma da jogi sulsa da wasiyo hen jogi ko basirda ko ko limitu woni hen wana jawdam fo mi rokki kaari dum sellata anani ko hono non kadi ganda ettobe jawdele kam cankirdu dum dow bonan dum kam buri bonde an jawdi ma mahirte ko baruji e cinéma ji e sangaraji e ko ganda sanruji passager rewɓe worɓe to kawrita ko ɗum mahata otolaji bondi andu ɗum noon hunde bonde Allah wi innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin ay ɓeɗo sankitoɓe jawɗele ɓe caraɓe caka ɓeɗo ko musidɓe ko fereruji cheytan wa kana cheytanu li rabbihi kafura ay Allah holli ɗo kay nandi din ɗo sankitowo jawdi e banggal dépense muno e kono cheytan ni gati ɓe lutti Allah ɓe lutti nelaɗo Allah gadi nelaɗo Allah jomiraɗo yamiri kad jawdi ma ya hakkille hen anani ya rukku hen ha joni kono no anduno dokkirɗa anani annabiyo sallallahu alayhi wa sallam no rini jawdi o jaɓatano jawdi fijire gonno mo jaɓatano ko wiyete ñamande yulsinde bonne o hayso goto mon ñaami ha haari o accuto to accir noon tan laal to ñamiɗo no waɗi gare gare gacce gacce ala a rendi nan foof jiɗɗo ñamde goɗɗum ñama hen anani annabijo meeɗi heltinde muru no saami leydi o mettini o wi ganduɗa nemaji Allah ɗi hani ko renede ƴa tan nema Allah nani annabi tan ko ganduɗa ɓuuriyel tan no saami leydi o dukriɓe anani o wiwata ɓe mbannoon nemaji Allah no nicmillahi an yuhtaram anani enen hande sen ƴeewi pubilaji ɗi ko watte hen e guure mawɗe walla yimɓe israf ɓe walla ɗeɗo dente golle puuɗeje mbaɗeteɗe ñamaldeje rendine fof waɗe ganduɗa weddu yeeru foyi mbihol batte huuji sa wuuji ɓe dañi jawɗele dinel islam hayso aɗa jogui jawdi wonto miskineɓe goni wonto waloɓe noon goni wonto ñalloɓe noon goni won ala ko ñamata sona bakke woɓɓe no goodi ɗo ala ko ñamata sona ganda awo ha joni ganda fayande wootere walla ha ko e lamɗam fof no woodi leyɗele men ɗe heegue woni hen no hen ha ñalawma hande hayso wonko usti hen no heddi won ñamɓe ɗo ha ganda yaawi asɓiɗo hay saara kornolle anani ɗum fof asama e leyɗele men hay yimɓe ñamiɗo tuppi en façon hakkuji ɗi fof ñamama hay sorom tomo en ñamama ɗo e safatoje en ɗum noon batte hakkillaji sa dañi jawdi oto yeebo jawdi ma woto bonnu kadi sa ñaami a heddi rukku miskineɓe Allah woto fakitin kala ko aɗa fewna so janggui joguiɗa ko mbawɗa jogade so inde foof fonde yimɓe he mbasa defde tan ha heewa ko heddi ko dufoye woɓɓe hen kadi ɓayri beltima nangui gayɗi kirse gaye joyyi aɗa andi wuuro ngo fof wawa ñamde hay gaye ɗiɗi kono an ha mbiya yo hirse tan tew bona ɗon han kadi gonɗa ɗo holla faara ɗum moƴƴani l'islam wi ko yo jawɗele ɗen ndene ndara hande mariage uji jawɗele ko bonnete hen nana oɗo mariage ɓe ko temedere million kosti hen ɓeɗo ko temeɗiɗi million mbaɗi hen guila e luugol salon aji en est ce que ɗeɗo kadajini ɗeɗo gueɗe immiɓe ɗo hankkiren ndeɗo tampere ɗeɗo caɗele kono jejjiti koye munen anani hankkadi mbi ko ene mbiɗa gurdam taraf tarfa taraf yo bonnu yo fakit yo ɓurtu ɗum ɗo fof l'islam ne haaɗi wonno kala ne jeebiɗa jawdi bonnuɗa ma yi place mayri ñalawma goto ɗo waɗi jomiraɗo jaɓani hay yimɓe ɗayɓe woto dokke jawɗele i jawɗele cukalle so rokkama million ngaji sappo yo waɗe poose mum guel hellifa guel anda hay batte rokkama batir joguino dogano ono jara temedere walla caɓan joyi million suka mo hellifa Allah wi ala wala tuwdu sufa amwalakumu allati ja allahu lakum qiyama sukaɓe rewɓe ɓe ganda killifa keɓani ganda hakkillaji taw ɓe kanani rokkede jawɗele ɓe bonna soɓe gacce so accama juuɗe mabɓe ɓe jeewoto kono aha goɗɗo mbiyat kamɓe ɓe korsini ɓiɓɓe mabɓe ko jiiɗi fof yo mbaɗ jogui hankkadi ko jiiɗi fof guitta ay goto anna so ƴettiɗe ɗo jooɗel ɓe mbaaloya baaruji ɓe njaroya sangaraji ɓe njaroya dorogaji ɓesguji fomboni sowna ko allah faabi wonno ko wiyete hikma ala ko wiyete diine so yimɓe janngani ngannda to ndewnata ɓesguji mumen an hoorema annda to ndewata an hoorema a ne'aki aɗa wawi ne'ade wo wiyeteɓe hannde ɗo ko ne'oɓe yimɓe ɓe taw kañumu en ne'aki tawa joomum waɗaka barke yo allah faabo tan ɗum waɗi joomiraɗo subhanahu wa taala holli ngannɗa hay allah yettima sowna juuɗe ma jawdi makko to rokkit mo sona so hiɗi killifuya nani sona so hilli faama ɗum ɗon nani e nder qurana joomiraɗo subhanahu wa taala yifeno anastu minhum rushdan dokkiɓe on saa wabtalu yatama hatta ida balahu nikah so ɓe jettima dewgal reseede walla reste hankkadi on jiya maɓɓe ko wiyete hankkadi killifuya soɓe dokkama jawɗele ɗe ɓe bonnata fadfau ileyhim amwalahum ɗum ɗon fof ma ngannda joomum tan ma mbaɗa ɗum testé daña ko dokkuɗa ɗum nanna ɗum jeere yo yeey ɗum ɗo yeeta addanma gañare ni mbaɗa contrôle ƴeewa tawino jogui hakkille rende jawdi e moftude jawdi kono ala ɗum ɗon fof hande koko welsina a yen jawdi galle kiɓɓo sefre sefre hakke cabbi ɗiɗi tati nayyi rokke suhel ngel rewani duuɓi joyi walla duuɓi sappo yo rew hen ɗum ɗon fof ko welsinare enen welsinare ko ɓuuri hewde hande gueɗe welsiniɗe joomiraɗo haade wiɓe ɗo ɓe kanani rokkede jawɗele mawɗe ɓe jeewo joomum no wawi rokkede tan ko ina hutoro ko ina hadojini hen kono taw wona jawɗele ɗe eyyi ɗum noon woni hande yewtere men ko ɗum ɗo woni ko yowitino eɗen ñawi joomiraɗo subhanahu wa taala kala ko kalɗen hen hawre e sawab yo allah rokku men baraji kayi kadi ha joni puujoji e torompene hen yo allah yaafo porguirti men timmal ko allah wooden أدم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشادا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.